αποστής Παναμάς τάχος. Ή σιγά και σιγαλά, λυψώντας τα φιλιά μας από τα γνωστό γλιστρά μέσα στην αγκαλιά μας. Πες κι βαρύ χειμωνιά, με φλίδια καλοσύνη, κι ήσυχη και σιγαλή σε δέχτηκε κι εκείνη. Ήσυχα και σιγαλά, σε χάιζευεν ο αέρας, τη νυχτό θηλιόφεγγο κι ονείρεμα της μέρας. Ήσυχα και σιγαλά, μας γέμιζε στο σπίτι, γλύκα του και χρυμβαριού και χάρη του μαγνήτη. Ήσυχα και σιγαλά, ζούσε από σε το σπίτι, ομορφιά του αυγερινού και φως του αποσπερίτη. Ήσυχα και σιγαλά, βεγγάρια, ο στόμα, ο μάτι, μια αυγούλα σβήσατε στο φωνικό κρεβάτι. Ήσυχα και σιγαλά, και με όλα τα φιλιά μας, γύρισες προς τ' άγνωστο μέσα απ' την αγκαλιά μας. Ήσυχα και σιγαλά, ο λόγε, ο στίχε, ο ρήμας, πήρατε τα μάραντα στο απίστευτο το μνήμα. Το ταξίδι που σε πάει ο μαύρος καβαλάρης, κοίταξε απ' το χέρι του τίποτε να μην πάρεις, κι αν διψάσεις μην το πεις από τον κάτω κόσμο το νερό της αρνησιάς, φτωχό κομμένο διόσμο. Μην το πεις κι ολότερα και αιώνια μας ξεχάσεις. Βάλε το σημάδι σου το δρόμο να μην χάσεις, κι όπως είσαι ανάλαφρο, μικρό στα χελιδόνι, κι άρματα δε συμβροντάν παλικάριου στη ζώνη. Κοίταξε και γέλασε τη νύχτα στο σουλτάνο, γλίστρισε σιγά, κρυφά και πέταξε εδώ πάνω και στο σπίτι ταράχνο, γυρνώντας ο ακριβέ μας είναι αεροπίσημα και γλυκοφύλισέ μας.